1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Brokopondo, op zo'n 2 uur ten zuiden van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, is een illegale goudmijnschacht ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. President Santokki zegt dat er doden zijn, maar niet hoeveel. Onder meer het leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. De lijsttrekkers van politieke partijen veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daarvoor een verkiezingsbijeenkomst. Baudet is behandeld in het ziekenhuis. Na afloop van het 1Vandaag-debat reageerden andere lijsttrekkers geschrokken. Op een Joodse begraafplaats in Lekkerkerk bij Rotterdam zijn 2 grafzerken vernield. Op foto's is te zien dat de grafstenen op de grond liggen, waarvan 1 in het midden is gebroken. De politie gaat uit van vernieling. Er wordt onderzocht of er sprake is van een antisemitisch incident. De gemeente Krimpenwaard is beheerder van de kleine Joodse historische begraafplaats en gaat aangifte doen. Raymond Sluiter is door de Women's Tennis Association genomineerd als coach van het jaar. Hij is coach van de Oekraïense Jelena Svitolina. Die haalde onder zijn leiding de halve finales van Wimbledon. Op Roland Garros werd de kwartfinale gehaald. Svitolina werd vorig jaar moeder en keerde dit jaar terug in het proftennis. Ze stond ooit 3e op de wereldranglijst en staat inmiddels weer 25e. En Italië heeft zich geplaatst voor het EK in Duitsland volgend jaar. De titelhouder had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne. En dat land kan via de play-offs nog een ticket voor de eindronde afdwingen. En ook Slovenië en Tsjechië plaatsen zich voor het EK. Begin volgende maand is de loting voor het toernooi. Het weer nog, lokaal wat mist en ook kan er motregen vallen. Het koelt af naar een graad of 7. De dag die begint grijs met in het zuidoosten kans op wat regen. 'S Middags breekt vaker de zon door en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Neem je werk serieus, maar jezelf een stuk minder. Er valt weinig te plannen aan een carrière, net als aan het leven zelf. Als we stoppen met vergaderen, kan iedereen elke dag om 1 uur 's middags al naar huis. Neem een huisdier met een vacht waarin je hart en hartstochtelijk kunt uithuilen als alles mislukt op je werk. Als je een 9-tot-5 mentaliteit hebt, dan is dat eigenlijk wel heel handig, want dan zijn je meeste collega's er ook. Werk zoals de wegenwacht en je zult gelukkig zijn. Dit is de hartslag van Japke D. Bauma. 10 jaar geleden schreef ze een column in de NRC over de koffieautomaat. En tot op de dag van vandaag is er niemand die grappiger, scherper kan schrijven over die rare jungle die het kantoorleven is. Haar allerbeste columns zijn nu verzameld in hashtag LoveMyJob. Je kunt het niet lezen zonder jezelf en je collega's erin te herkennen, zonder hardop te lachen. En je kunt daarna nooit meer op je werk komen en er niet aan denken. Maar onder die lach en die ironie zit wel degelijk een boodschap. Dat we meer gaan zeggen wat we echt willen zeggen en dat we meer gaan doen wat we echt willen doen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Japke, fijn dat je er bent. Japke D. Ja, heerlijk. Zeg je zelf ook altijd Japke D? Soms. Ligt een beetje aan mijn stemming. Ja, wat voor stemming ben je vandaag? Ben je in een Japke D-stemming of in een Japke stemming? In een Japke D-stemming. Japke D-stemming. Ik mag over mijn personage Japke D. Bauma spreken. Ja. Dat is natuurlijk wel echt heel erg leuk. Laten we meteen beginnen met de koffie, want ik heb jou koffie gegeven. Ja. Eventjes jouw recensie van onze koffie hier op de werkvloer. Nou ja, dat gaat natuurlijk... Oh nee, ik heb je thee gegeven. Ik mag maar tot 12 uur koffie. Hè, oh. Dus ik heb wel vaak koffie gedronken hier trouwens. Ja. Koffie is het allerbelangrijkste op de wereld. Hè, zonder koffie, ja, dan kan beter iedereen stoppen met alles, zou je kunnen zeggen. En 's ochtends begin ik daarmee. Bij mij is het zelfs zo erg dat ik als ik naar bed ga, dan denk ik al... Oh, morgenochtend mag ik weer. Ik heb zo'n espresso-apparaat. Ja. En dan doe ik dan een klein scheutje vloeibare slagroom in. En dan doe ik een kleine espressootje. En dan heb ik er 2 op. En dan 10 minuten later of zo, of een kwartier later... Dan denk ik ineens, goh, wat heb ik overal zin in? Wat leuk, ik ga dit doen, ik ga dit doen. En dan denk ik, oh ja, het is natuurlijk gewoon die koffie. Hè? Dan stel je voor, als die er niet zou zijn. Dat zou wel echt een horrorscenario zijn. Want die eerste column over dat koffieautomaat, waar ging dat over? Over hoe ongelooflijk belangrijk koffie is. Maar vooral natuurlijk dat apparaat. Hè? Dat apparaat is echt een plek. Iedereen weet waar die staat. Hè? Iedereen komt elkaar daar tegen. Het is de meest democratische plek van je werk. Het is de enige plek, heb ik wel eens geschreven, waar je tegen je baas kan zeggen dat zijn gulp open staat. dat lukt je echt op geen enkele andere plek. Veel mensen doen dat dan op de borrel. Ja, dat kan absoluut niet. Dus in die zin is die koffieautomaat ongelooflijk belangrijk. Je krijgt er een schop onder je hol door die cafeïne, maar je kunt er ook uithuilen bij collega's. Je bent er vrij om te zeggen wat er, wat je bezig gaat. En het is natuurlijk de plek waar alles besloten wordt. Hè? Want heel veel mensen denken, we gaan naar de vergadering. Dat dacht ik vroeger ook altijd. We hebben nu de vergadering en daarin gaan we dan besluiten wat er gaat. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat gebeurt bij die koffieautomaat. Ik heb ook wel geschreven over de rookplek. Hè? Dus waar iedereen rookt. Dat is ook natuurlijk heel democratisch, maar dat is een hele andere groep. Dat zijn mensen die on a suicide mission zijn, hè, want ze roken zichzelf dood. Dus daar krijg je hele andere gesprekken, ook heel waardevol. Ik vergelijk dat veel meer de Dostojevski-achtige sfeer van kantoor, waar je ook de diepte in gaat. En over nostalgie en over je ellende praat, hè, tijdens het roken. Ook gewoon over de roddels natuurlijk. En uiteindelijk moet je daar natuurlijk ook weg blijven. Ik adviseer wel altijd jonge collega's. Ja. Vooral die totaal niet weten wat ze moeten. En dat is allemaal natuurlijk verschrikkelijk soms als je jong bent en je weet nog niks. Die adviseer ik altijd om te beginnen met roken. Want dan heb je altijd iets in je hand. Je hebt altijd iets te doen. Je kunt ergens naar onderweg. En je kunt bonden, zoals zij dan zeggen, met die collega's. En, heel belangrijk, je leven is ook eerder voorbij. He, dus stel, je hebt een rot leven. Wat een slecht advies is dit. Ja, nee, maar ja, het is natuurlijk eigenlijk heel goed advies. Want ja, je bent natuurlijk binnen no time dood als je rookt. Want over die koffie, als het dan zo'n belangrijke plek is, en als het zo belangrijk is dat daar dus heel veel werknemers naartoe gaan, en het is een groot deel van je werkplezier, dan moet die koffie ook goed zijn. Ja, of juist niet. Kan ook, hè? Want je hebt natuurlijk ook heel veel nodig om gezamenlijk over te klagen. Dat onderschatten mensen vaak. Klaag niet zo. Nou, graag wel. Klagen is heel belangrijk. Ja. Waar moet je anders over klagen ook? We hebben het zo goed in dit land. Dus het mag ook slechte koffie zijn. Maar een goede werkgever is natuurlijk slimmer. Die zorgt dat het hele goede koffie is. Want de voordelen van goede koffie zijn natuurlijk enorm. Ik bedoel, daar kan geen investering in een belachelijke, nutteloze leadership program tegenop. Ja, en die koffie op je werk moet natuurlijk lekkerder zijn dan de koffie die je thuis hebt. Ja, dat zou idealiter wel handig zijn. Hè, want dan kom je op kantoor voor die koffie. Maar goed, we weten allemaal dat we natuurlijk niet alleen voor de koffie naar ons werk komen. Ik hoorde je in een podcast zeggen, daar werd je geïnterviewd, dat je bij een gemeente was en daar was een barista. Ja, geweldig. En dat je toen zoiets had van, misschien moet ik hier gewoon gaan werken. Ik viel echt van mijn stoel, joh. Toen ik daar binnenkwam, gemeente, daar had ik natuurlijk helemaal niet verwacht. Want dat associeer je natuurlijk met ambtenaren van boven de 50 die helemaal niks meer doen en niks meer willen met hun leven. Overigens ben ik daar gelukkig achter gekomen dat het natuurlijk niet zo is. Maar ik ben het ook wel eens. Zo'n heel commercieel bedrijf, ja. Daar gaf ik een lezing. En daar hadden ze zo'n barista voor dat moment ingehuurd. Dat heb je natuurlijk heel vaak bij dat soort evenementen. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Misha. Mijn gast is Japke de Bauma. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik ga helemaal stuk om de nieuwe column van Japke de. Hilarisch en vol met waarheid. Must read. Mooi werk om je boek zo'n persoonlijke touch mee te geven. Ziet er weer goed uit, Japke D. Draadje waarin de reactionaire, validistische meuk van Japke D wordt gefileerd. Dat gebabbel kan leuk zijn in de krant ter afwisseling van het harde wereldnieuws. Maar voor een boek is het te mager. Wat is me dit voor ablijst zelfobsessed bullshit weer? Mag ik even iets tegen je aanhouden? Is een boek dat je met een glimlach leest en dat een feest van herkenning is. Hilarisch stukje van Japke D. Bauma over Mart Smeets in de NRC. Hashtag Japke D. Bauma. Ik had natuurlijk verwacht dat er nog veel meer stront uit zou komen. Want dat is natuurlijk wel de laatste jaren aan de orde. Want wat is de belangrijkste kritiek die jij steeds krijgt? Zat hij hier tussen? Ja, gebabbel hoor ik natuurlijk wel veel. Maar ook hoe haalt ze het in de hoofd? En vooral als ik schrijf over seksisme bijvoorbeeld, dan kan ik echt de riolering aanzetten, zou je kunnen zeggen. Overigens, voor ik natuurlijk verder ga op dit pad, 93% van de reacties zijn hartverwarmend. En zijn ongelooflijk stimulerend. En zijn waanzinnig. Dat ik denk, wow, mensen die dit... Soms ben ik ontroerd. Af en toe maak ik tegenwoordig ook screenshots van dat soort reacties. Mm-hmm. Dat je echt een lichtje kan zijn in de duisternis voor mensen. Wow, en dat houdt me natuurlijk op de been. En als je dat je voortdurend voor je geestesoog haalt, als je weer iets leest van mevrouw Bauma heeft totaal geen idee waar ze het over heeft, of bitchy, waar bemoeit ze zich mee? Een van de reacties die me is bijgebleven ook is: jij bent er nooit geweest voor je kind. En dat echt? Wil je andere mensen ook opdringen. Het is af en toe wel heel erg bijzonder, laat ik het zo zeggen, wat mensen allemaal in mijn columns lezen. En daar kan ik de laatste tijd wel beter mee omgaan. Maar in het begin was het wel echt heel lastig. Kijk, vroeger, dus ik schrijf natuurlijk al heel lang, kreeg je een brief. Dat weet ik nog wel. Echt geweldig, bij de NRC-redactie. En dan zo'n brief met geachte mevrouw Bauma. Overigens, meestal geachte heer Bauma. Dat zijn altijd mijn lievelingsreacties. Hij weet niet waar hij het over heeft. Over het algemeen worden mannen natuurlijk serieuzer genomen dan vrouwen. Dus dan denk ik altijd wel, oh jee, iemand neemt me serieuzer. Maar dan kreeg je een brief, die las je dan. En dan kon je daarover nadenken. Zo. Ja, sinds de socials is dat natuurlijk een hele grote stroom geworden. Dus kun je ook niet meer alles echt helemaal internaliseren. Als ik jouw columns lees, dan denk ik, je staat meer aan de kant van de werknemers dan aan de kant van de managers en de leidinggevenden. Ja. Krijg je ook wel reacties van die leidinggevende en van die bazen? Zijn dat de boze reacties? Nou, hoe beter de baas is, hoe leuker ze mijn columns vinden. En dat klinkt natuurlijk een beetje aanmatigend. Maar goede bazen, daar heb ik natuurlijk heel veel over geschreven, die kunnen zichzelf op de hak nemen. Vroeger al in de middeleeuwen had je dan zo'n hofnar. En dat was natuurlijk om de mensen een beetje te vermaken, want die zaten dus echt de hele avond dan bij zo'n haardvuur. Die hadden natuurlijk niks te doen. Maar het was ook het, zoals dat tegenwoordig heet, het organiseren van tegenspraak. En een leider die dat durft en dat kan, en die kan lachen om mijn column als ik weer eens een keer iets schrijf over wat baas allemaal moeten kunnen en kunnen doen. Dat is iemand die, hoe meer zelfspot je hebt, hoe beter en hoe menselijker je ook voor andere mensen kan zijn en iets kan betekenen. Want dat is een beetje mijn missie. Bij mijn citaten aan het begin die jij had uitgekozen. Je werk is heel... dat moet je serieus nemen, want anders moet je iets anders gaan doen. Maar jezelf moet je een stuk minder serieus nemen, omdat je dan ook open staat voor andere ideeën. En dan durven mensen ook meer tegen je te zeggen. Dus zelfspot moet de leidinggevende hebben. En wat nog meer? Wat maakt een goede baas? Grappig dat je dat vraagt, want ik heb net vanochtend de column ingeleverd die dus op dinsdag in de krant staat. Zij of hij moet je de ruimte geven. Moet je af en toe een schop onder je kont geven. Daar ben ik heel erg van. Ik heb zelf geregeld een schop onder mijn kont gehad van mijn leidinggevende. Die dan zei van, Japke, je gaat nu dit doen. En dat ik dan dacht van, dat hij vraagt of ik dat wil gaan doen. Maar dat was niet zo. Ik moest dat gewoon gaan doen. En dat bleek ook heel goed te zijn voor mij. Dus een goede baas ziet meer in jezelf dan jezelf ziet. Maar een baas moet ook streng zijn. Zij of hij moet ook tegen je zeggen, dit was niet goed genoeg. En een goede baas gaat het dan niet zelf oplossen, maar geeft dat werk dan terug en zegt, het is nu niet goed genoeg, je moet dat beter doen. Want als die baas het zelf gaat doen, dan krijg je natuurlijk hele luie mensen die geen verantwoordelijkheid nemen. Heel belangrijk, ik heb een hele lijst van 22 dingen hoor. Dus ik ga ze niet allemaal aandoen. We moeten ze maar in mijn column lezen op dinsdag. Heel belangrijk vind ik, realiseer je dat je macht hebt. Want je hebt ook heel vaak van die nieuwlichterij praten over leiderschap. Dat mensen dan zeggen van, het is een primus inter pares en je doet het samen gedeeld leiderschap. En dat woord de baas, dat vind ik zo'n ouderwets woord. En dan denk ik, het is heel goed om te weten wie de baas is. En natuurlijk kan een baas, moet een baas delegeren. Hè? Mm-hmm. Want baas kan niet alles doen. Maar iemand is wel degelijk verantwoordelijk voor jou. Een baas moet zich realiseren dat die mensen alle geluk van de wereld kan geven, maar ook in de diepste ellende kan storten. Een baas realiseert zich dat zij of hij de reden is dat je elke maand je hypotheek kan betalen. En met dat leiderschap, met die macht, komt een enorme verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk heel vaak wat er misgaat in bedrijven. Je hebt dan van die mannetjes, zoals ik ze noem, overigens MV. Mm-hmm. Mannetjes MV. Met de grote Tesla's, met de corner offices, met de leren voor thuis. Die dan dus blijkbaar een soort status nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Om de leider te kunnen zijn. Dat is natuurlijk gelul. Dat heb je niet nodig als je goede leider bent. Ik adviseer de leiders ook in mijn column van dinsdag om in het slechtste, donkerste kantoortje op het werk te gaan zitten. Sterker nog, ga gewoon lekker midden in de kantoortuin zitten als je daar zo achter staat. Je hebt geen uiterlijke status toestanden nodig. Sterker nog, ik rij zelf in de oude Toyota Corolla uit 1995. En dat zou iedereen moeten doen. Dan hebben we een stuk minder afval. En dan zijn we ons echt circulair en duurzaam bezig. Ja. Omdat daar zit natuurlijk de status en de macht niet in. Want ik denk wel dat heel veel bazen anno 2023 juist daarmee worstelen dat ze aan de ene kant weten van ik heb die machtspositie. En aan de andere kant wat je zegt, af en toe je werknemers een schop onder de kont geven. Ja, dat is lastig. Ja, ja. Dat, daar want wordt natuurlijk al heel snel dan weer gezegd van ja, nee, maar dit is grensoverschrijdend. Ja, ja, nou, dit is onveilig. Ja, dat. Ja. Een werknemer die heeft dat altijd als inzet van nee, maar dat is onveilig. Ja, dat is een hele interessante tijd. De huidige tijd. Tegelijkertijd denk ik, dat was vroeger natuurlijk ook al zo. Ik ben 53, ik kom uit een generatie dat je helemaal werd afgezeken op je werk. Ja, dat was nou eenmaal zo. Ik heb daar niet iets aan overgehouden. Ik heb er alleen maar aan overgehouden. Het moet wel echt goed zijn. Welk afzeikmoment herinner je het? Dat weet ik nog precies. Was het meest pijnlijk? Nou ja, dat was het moment. Ik noem geen namen, want iedereen was toen wel zo. Want anders dan lijkt het alsof zij dan iemand was die verschrikkelijk was. Maar dat was het moment dat ik een interview inleverde. Een van mijn allereerste interviews. Ik weet nog goed, met Paul Hanen. En toen zei ze tegen me, de enige reden waarom ik dit ga afdrukken is omdat ik je wil stimuleren om hierin door te gaan. Maar het is zo ongelooflijk slecht. En we zijn er nog minstens 2 dagen mee bezig. Om het goed te krijgen. En dat vond ik zo. Ja, dat maakt natuurlijk een enorme indruk. En dan vind je dat een bitch. En dan heb je daar met je collega's over. Dat is ook heel belangrijk, hè? Collega's die onderling roddelen over de baas of over de meerdere, de chef. Want dat verbroedert. Maar tegelijkertijd was het voor mij een ontzettend belangrijk moment. Omdat ik me altijd die kwaliteitslat heb herinnerd. Het moet goed zijn. En het was ook voor het eerst dat ik dacht, het is veel beter geworden. Wat ik er wel mooi aan vind aan dit voorbeeld is dat er spreekt ook vertrouwen uit in wat ze dus tegen jou zei. Ja, dat was, het was eigenlijk het tekstboek, zoals ik vind, dat een leider moet omgaan met haar of zijn personeel. Want vind je ook dat werknemers dat we te weinig weerbaar zijn geworden? Ja. Dat we te gevoelig zijn geworden? Nou, natuurlijk een heel lastig onderwerp. Ik heb wel in mijn generaties op het werk lezing, waarmee ik dan het land doortrek. Daar steekt natuurlijk wel een beetje de draak met de snowflakes die niks meer kunnen hebben. Hè? De Gen Z's en de millennials die dan, oh god, ze krijgen kritiek en ze zijn meteen in een burn-out. Ja, 1 keer overwerken. Ja, oh nee, precies, dat kan echt gaan niet. We echt niet doen. Nee. Ze willen allemaal part-time werken. Kijk, die stereotype heb je nodig om tot een gesprek te komen, zoals dat heet, op het werk. En dat hebben we dan ook na afloop, meestal na zo'n lezing. Maar ik vind het altijd te makkelijk om te zeggen, ze zijn niet zo weerbaar meer. Ik vind het namelijk heel goed dat we deze gesprekken voeren. Dus bijvoorbeeld quiet quitting. Quiet quitting betekent, je doet niet meer dan waar je voor betaald wordt. Je werkt niet stelselmatig over. En ik vind dat eigenlijk wel heel slim. Want er zijn weinig jongeren op dit moment, qua aantallen in de bevolkingspyramide. En het is dus eigenlijk wel slim dat die jongeren wat strenger op zichzelf zijn. Want ja, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ze zijn dus heel erg streng op dat bewaken van die werk-privé-grens. Ja. Maar er zijn zo ontzettend veel jongeren met een burn-out. Dus het werkt blijkbaar niet. Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Dus ik ben altijd heel erg voor de generaties die van elkaar dingen kunnen leren. En ik ben bang dat ze dat laatste soms misschien niet voldoende zien. Dus dat je juist als je meer gaat werken, juist als je een fulltime contract krijgt, dat je dan veel meer ruimte hebt ook om dingen te doen. Kijk, nu is het heel vaak zo bij parttime contracten. 3 dagen werken, 4 dagen werken. Maar je doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Dat is natuurlijk het grootste bedrog van het fulltime contract. Die mensen zitten natuurlijk de helft van de tijd te Facebooken en lekker koffie met elkaar te drinken. En ze blijven nog eens hangen op het werk. En juist die momenten zijn heel belangrijk voor je carrière. Maar het geeft je ook veel meer rust en ruimte. Je hebt meer dagen om het werk te doen. En vooral die jonge vrouwen met die gezinnen, met die kinderen, die zijn aan het vliegen en aan het rennen om alles op tijd in die 3 dagen af te krijgen. En die andere dagen komt er dan ook nog weer wat tussendoor. En ze krijgen dus, ons belastingstelsel zit heel slecht in elkaar, waardoor als je meer gaat werken, je soms minder verdient. Dus daar laat ik daar even van wegblijven. Want wat mij betreft is een carrière maken, geen kille rekensom van als ik nu 3 dagen werk, verdien ik meer dan als ik 4 dagen werk. Maar het gaat heel erg om het investeren daarin en het veel meer rust krijgen om je werk af te krijgen. Want je zegt ook in het begin van er valt weinig te plannen aan een carrière. Net als aan het leven zelf. Ja, maar hoe meer tijd je erin, het is net een relatie. Of het is net seks, hè, want mensen vinden het altijd leuk om metaforen met seks te hebben. Hoe meer tijd je erin stopt met iemand, hoe beter het wordt natuurlijk. Op een gegeven moment natuurlijk niet, want dan krijg je een opslagpunt. Hè, laten we wel even eerlijk tegen elkaar zijn. Maar het is vaak zo, als je ergens in investeert, wordt het wel beter. Dus dat is wat ik zo jammer vind aan, als er dan een jonge generatie is die part-time wil werken en aan het begin van haar of zijn carrière. Dat vind ik altijd zo jammer, omdat hoe meer tijd je erin stopt, ik heb in het begin van mijn carrière bij NRC zat ik natuurlijk elke avond tot 11 uur 's avonds op de krant. Ja. Wij kenden ook niet anders. Maar dat was toen de norm. En daar heb ik heel veel lol ook aan gehad en heel veel van geleerd. Als je naast een oudere collega zit die dan je werk even gaat lopen fileren. En soms inderdaad, 's avonds of 3 of 4 avonden per week als iets af moest overwerken. Ja, daar heb ik wel ook heel erg veel aan gehad. Tegelijkertijd heb ik er ook 2 keer een burn-out door gekregen. Dus daar moeten we eerlijk over zijn. Je kan niet zeggen tegen jongeren, ja, je moet meer werken, je bent niet weerbaar, je bent een snowflake. Als je er niet bij zegt, dat je ook daar een burn-out van krijgt. En inderdaad, nu is het dus zo dat ze een burn-out hebben en minder willen werken. Of tenminste sommigen. Dat ik denk, ja, daar zit misschien voor hun geld misschien dus het omgekeerde. Ze zouden meer tijd moeten besteden aan hun baan, zodat ze wat meer rust krijgen. En ik merk zelf ook dat het bij mij ook allerlei dingen oproept. Dat als een jongere collega zegt van, die gewoon nog heel jong is, hè, bijvoorbeeld en zonder kinderen en wat dan ook. Als zo iemand dan zegt van, nou, ik wil gewoon standaard 1 dag minder werken in de week. Ja. En dan zeg ik, ja, waarom dan? Ja, waarom? Ja, gewoon om plezier in het leven, hobby's, vrije tijd. Ik merk gewoon, maar dan ben ik echt ouderwets in. Dat ik denk van, waarom? Waarom zou je deze keuze nu maken in deze fase van jouw carrière? Ja, en dat is ook wat ik vind. Maar dat is ouderwets dus. Nou, wat ik wel eens mis bij jongeren die daar punt van maken is, verdiep je ook eens in die oude lullen. Nou, zo oud ben jij trouwens volgens mij ook niet, maar goed. In die oude lullen zoals ik. Ga eens met die mensen praten. Waarom schrijf ik dat soort dingen eigenlijk over die parttimers en die fulltimers? Zou daar een kern van waarheid in zitten? Waarom heeft die vrouw zo belachelijk veel lol in haar werk? He, want dat is soms echt obsceen. Zo goddank gelukkig ik ben met wat ik doe, met mijn leven. En ja, dat schrijf je ook in je voorwoord, dat zou ik iedereen van je boek willen. Ja, dat zou ik iedereen wensen. Soms denk ik wel eens, dus misschien ligt de sleutel wel en juist meer aan het begin van je carrière doen. En meer uren maken en meer op dat kantoor rondhangen. Kijken wat er allemaal gebeurt. In plaats van dat allemaal heel af te bakenen en te zeggen van, ik ga nu naar huis en ik ga dan thuis verdiepen of wat ze dan ook doen. Yoga of iets self-care, anders. Self-care, me-time. Ja. Dan denk ik, ja, maar je kan op je werk natuurlijk zoveel me-time pakken. Ja. Je stapt in de lift en dan heb je eigen me-time momentje. En dan kijk je en dan sta je daar in die lift en dan stap je eens uit en dan kijk je om je heen. Natuurlijk is dat deels ook allemaal grappig en ironisch hoe ik daarover schrijf. Maar het is wel zo. Nou, de luisteraars van Vroege Vogels die weten precies natuurlijk welke vogel het is. Het geluid van je jeugd. De merel. Waarom? Jeetje, ja, ik schiet nu alweer vol. Van dit geluid? Ja, bizar, hè? Ja. Ja, dus dat is echt het geluid van mijn jeugd. Dat is heel erg waar ik vandaan kom. Mijn vader, vogel, liefhebber. Omdat hij is opgegroeid in de Noordoostpool en Friesland. Dus ja, daar word je elke dag met je neus op de vogels gedrukt. Hij had een kuiltje, kievitseieren zoeken. Met de nazorg voor de nesten, hè, want anders krijgen we dat weer. En hij heeft me ook daar heel veel dingen in geleerd. Dat die merel, dat is de voorbode van betere tijden bijvoorbeeld. Dus er zitten allemaal heel veel dingen aangekoppeld. In het begin kan die merel nog niet goed, hè, dus zingen. Dus hij begint dan, overigens, heel raar. Deze week hoorde ik al een merel zingen, wat bizar vroeg is. Want het wordt steeds vroeger, hè. Die merels zijn ook helemaal natuurlijk door het klimaat in de war. Vroeger was dat in, nou, pak een beet, februari. En nu is dat soms al dus december of nu al november. En dan begint hij en dan kan hij het nog niet goed. En het is ontroerend. En ja, de merel is natuurlijk ook echt rock'n'roll, hè. Hij zingt om die vrouwtjes aan te trekken. Dus hij zingt en dan kan hij het steeds beter. En dan laat hij zien van, nou, ik weet waar het voedsel ligt. Ik zorg dat jij een goed huis krijgt. Kom bij mij, geef jezelf aan mij. En dat is ook heel erg een beetje zoals die rockzangers. Die staan natuurlijk ook allemaal op dat podium voor de vrouwtjes. Hè, laten we wel wezen. Maar hij is ook een Mozart. Kijk, deze merel die je liet horen, kan het nog niet zo heel goed, hoor. Maar als hij dan eenmaal in die zomer op zijn top zit, wat een souplesse, wat een kwaliteit. En hij komt altijd weer in zijn gezang op zijn pootjes terecht. In de zin van Mozart, die akkoordenschema's en die tertsen allemaal heel ingewikkeld. En dan komen ze allemaal een beetje Bach-achtig, zeg maar. Maar Mozart iets lichtvoetiger. En hij is ook gewoon echt de Johan Cruijff onder de vogels, hè. Dus met wat een gemak de merel scoort. Het lijkt heel makkelijk, hè. Maar probeer dat maar eens na te doen. Nou ja, en dus die laag die eronder ligt. Mijn oorsprong. Ik bel mijn vader altijd als ik hem hoor. God, dan kan ik mijn vader nog bellen. Hij is 85. En het is dus wat ons bindt. En wat onze gemeenschappelijke oorsprong is. Was je ook echt zo'n buitenkind? Ja, want we hadden nog geen telefoons. En dus we hadden nog geen mobiele telefoon. Nee. En zo oud ben ik. Ik ben opgegroeid op een flat tot mijn zesde. En dan had je beneden zo'n soort perk, bosjes. We hadden een enorm park voor de deur in Arnhem. Onder de rook van het Vitesse stadion. En dus wij waren altijd wel buiten. Want ja, wat moest je binnen doen? Ja, ik had wel sprookjesplaten waar ik naar luisterde. Peter en de Wolf en zo. Bizar, veel boeken lezen natuurlijk. Want ja, wat moest je anders met je leven? En ik was dus heel veel buiten. Ja, later, toen we gingen verhuizen naar een doorzon huurwoning, dan ging ik ook wel eens, pakte ik de fiets en dan ging ik door de wijk fietsen. Best wel gek eigenlijk. Dat is dus wat je krijgt als je kinderen hun telefoon afneemt. Dus dan gaan ze naar buiten en dan gaan ze daar nadenken over dingen en kijken en spelen met andere kinderen. Op avontuur. Heel erg ouderwets. Want de liefde voor de natuur heb je dan heel erg van je vader ook meegekregen. En de liefde voor taal. Je ging zelf dus al vrij vroeg boeken lezen. Heb je nog één bepaalde schrijver of één bepaald boek wat je kunt herinneren? Oh, gewoon Thea Beckman, dat soort dingen. Ik vond het ook wel mooi dat je die vogel had gekozen. Omdat het, ja, een vogel is natuurlijk symbool voor vrijheid. Buiten, in de natuur. En als je daar tegenover de kantoortuin zet, dat is gewoon de grootste tegenstelling, hè? Ja, wat mij altijd het meest verbaasd heeft, is dat de plek waar we dan elke dag naartoe gaan om te werken, nou ja, hè, dus even grofweg gezegd, zijn ook mensen die niet op kantoor werken, maar goed, de meeste mensen wel, is daar totaal ongeschikt voor. Mensen zijn niet gemaakt om überhaupt in een ruimte binnen te zitten, lang achter elkaar, 8 uur of zo ook, bizar. Mensen zijn niet gemaakt om te zitten. Nou, dat moet daar natuurlijk wel. Ja, je hebt natuurlijk wel staarbureaus. Maar goed, de meeste mensen die zitten natuurlijk de hele dag op hun reet. Slecht klimaat, slechte lucht, tochtig, droge lucht. Als je daar een paar uur zit, dan ben je dood, zou je kunnen zeggen. Lawaai om je heen. Oh, de prikkels. Daar kun je, als je jong bent, kan je daar soms nog wel tegen. Maar als je ouder wordt, en als je belangrijker werk krijgt. Ja. Dus je krijgt, als je natuurlijk ouder wordt, belangrijker werk, als het goed is. Hè? Even grofweg gezegd. Als je echt iets belangrijks moet doen, dan moet je dus kunnen nadenken. Dan moet je focus kunnen concentreren. Ja, dat probeer je maar eens te concentreren als iemand naast je over zijn kalknagels begint. Of over zijn kittens, of het allerergste, de kleinkinderen. Who cares? De kleinkinderen, sodemiet erop met je kleinkinderen. Dit zegt nu even natuurlijk als je dan gespannen bent, omdat je iets af wil krijgen. Ja. Dus dat idee van die kantoortuin waar we met z'n allen ingepropt worden in de megastallen van het bedrijfsleven en de ambtenarij. Ik heb me daar natuurlijk mijn hele schrijvende carrière enorm tegen verzet, ja. Ja, want je noemt ze in je boek ook de rottende tanden. Kantoren als rottende tanden. Ja, dat is als je langs de snelweg. Dus dan rij je en dan staan die kantoren daar als een grijnzend gebit met allemaal van die rottende tanden. Verschrikkelijke architectuur. Want het moet natuurlijk allemaal heel goedkoop. Maar ze willen toch status, hè? Die mannetjes. MV, mannetjes MV. Zo'n heel groot kantoor. Hoe groter, hoe belangrijker je bent. Je sodemiet erop. Het gaat niet om dat soort status. Het gaat om dat je werknemers gelukkig zijn in hun werk. En sommige mensen zijn dus heel gelukkig op dat kantoor. Maar het is wel een bepaald type. Ja, welk type? En dat is het type dat heel goed kan omgaan met externe prikkels. Weet je, de extraverte mensen. Ja, het is extravert. Ik weet nooit precies hoe dat zit, hoor. Want er zijn natuurlijk ook tegenwoordig allemaal bipolair, autisme, dyslexie. Dus al die mensen werken natuurlijk op zo'n kantoor. En die worden allemaal in datzelfde malletje gepropt. Ja, ik weet niet wat ik zelf ben, hoor. Ik denk dat ik ook misschien wel een zweempje autisme heb. Ik heb ook heel veel behoefte om om die stilte af en toe te kunnen opzoeken. Ik ben moe als ik de hele dag mensen, prikkels en licht en dat soort dingen. Maar wat we doen en wat we nog steeds doen, dat verbaast me natuurlijk heel erg, zeker na corona, dat het allemaal nog maar steeds doorgaat. Met doorgaan bedoel je dan dat we nog steeds allemaal in die kantoortuin zitten? Ja. Want corona heeft natuurlijk alles veranderd. Ja, dachten we. Maar denk je niet blijvend qua thuiswerken? Wat corona veranderd heeft, is onze blik op dat bewaken van die energie heel belangrijk is. Sommige mensen vonden het verschrikkelijk. We hadden het over die types die daarbij gedijen. He, dus welke mensen gedijen bij zo'n kantoortuin? Dat waren ook de mensen die het verschrikkelijk vonden dat corona kwam. Ja, iedereen vindt het verschrikkelijk dat corona, begrijp me niet verkeerd. Maar de mensen die het verschrikkelijk vonden om thuis te moeten blijven. Dat waren niet alleen mensen die kinderen thuis hadden. Die helemaal gek werden van moesten ook nog lesgeven thuis. Maar de mensen die echt verschrikkelijk die interactie misten. Elke dag bij dat koffieautomaat staan. De borrels. Ik heb echt huilende mensen in mijn reacties gehad. Ook echt serieus, die dat afschuwelijk vonden. Die helemaal met de ziel onder hun arm thuis zaten. Die wisten waar ze heen moesten. En je had de mensen zoals ik, die ineens dachten, wow, dit komt op een heel goed moment in mijn carrière. Ik heb ongelooflijk veel voordeel gehad van die kantoortuin. Ik heb erin geïnvesteerd. En nu kan ik prima een paar jaar even op mezelf zijn. Hm. Dus ik had een goede leeftijd daarvoor. Maar wat iedereen, denk ik, heeft meegekregen is van, wacht eens even, het is best wel gek dat wij elke dag naar dat kantoor gingen. We dachten er niet bij na. We deden dat niet helemaal. Dat was normaal. Ik zag gisteravond toevallig een sketch van Foucault en de Bie. Dat heet dan de thuiswerker. En daarin werd dus heel erg op de hak genomen door Wim de Bie dat mensen thuis werkten. En toen dacht ik van, je zou hem dus nog weer eens moeten zien. Want hij geeft alle redenen waarom je juist wel thuis moet werken. Om even weer te hergroeperen. Heb ik overigens ook al geschreven voor corona. Thuiswerken is een strategische retraite. En dus even in die badjas, even hergroeperen, reculé pour mieux sauter, zou je kunnen zeggen. En dan weer volle kracht die kantoortuin in. Maar wat is hergroeperen dan? Hergroeperen is even op een rijtje zetten, even die stilte binnen laten komen. Niet iedereen heeft stilte thuis. Ik had dat heel per ongeluk wel. Want mijn dochter die was geloof ik 15 of zo, dus die ging ook gewoon op haar kamer. Ik stel je voor dat je kleine kinderen had gehad in die periode. Afschuwelijk. Daar heb ik ook wel over geschreven. Maar het hergroeperen, het bezinnen, even je gedachten op een rijtje kunnen zetten. Ik noem dat altijd het moment dat je jezelf kan horen denken. Dus je loopt even rond door je huis, door je huiskamer. En dan sta je zo met je handen in je zakken zo even naar buiten te kijken. Heel belangrijke momenten zijn dat. Want vaak kom je dan op idee of onder de douche. Nou, je kan natuurlijk niet op je werk halverwege de dag gaan douchen. Ja, kan wel, maar een beetje raar natuurlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen dat ervan over hebben. Waarom zou ik dat allemaal doen? Waarom zou ik die moeite... Dan moet er wel iets tegenover staan. En wat we dus nu doen, en dat vind ik heel goed... We hebben bijvoorbeeld één vergadering op een belangrijke vergadering. Geen enkele vergadering is belangrijk, hoor. Maar goed, dat kan je dan jezelf wijsmaken. Eén vergadering op het werk, op een dag. En dat doe je gewoon even via Teams. Dan kan je even lekker zitten. Je hoeft niet ergens naartoe. Je hoeft niet je haar te kammen. Of je hoeft door de regen of de wind of in de file te staan. Je hoeft geen CO2-uitstoot. Je zit daar gewoon even lekker in je kamer. En dan komen die collega's binnen. Je maakt een praatje met ze en je beslist wat. En daarna ben je gewoon weer thuis. Je kan weer door, je kan even een kopje thee zetten. Wasje draaien, wasje draaien. Dus we hebben geleerd door corona... het moet wel heel wat zijn, wil ik die moeite nemen om dat te doen. En dat zien we helaas ook in andere dingen. Ik heb laatst een column geschreven over excuses om niet naar feestjes te hoeven. Mensen gaan natuurlijk ook helemaal niet meer naar feestjes. Die denken, ja, duh, ik zit lekker op de bank met het gordijn dicht. En ik bedenk wel een smoes waarom ik niet meer hoef te gaan. Dat was vroeger niet. Ik vraag mijn gasten altijd om een plaat, om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Wat een mooie dag van Brigitte Kaandorp. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb zelf nooit zo in de gaten dat mijn leven wankelt. Dan kom ik er later achter. Ik weet nog, ik zat in mijn tweede burn-out. Ik heb er in totaal 2 gehad in mijn carrière. En toen dacht ik van, god, het gaat niet helemaal lekker. Ik heb toch wel heel druk opgefokt. Ik heb hartkloppingen. Ik ga eens met de hoofdredactie praten van NRC. Om gewoon eens even te zeggen, jongens, ik weet niet of dit goed gaat. En ik weet nog dat ik daar zat en ik had mijn eerste zin uitgesproken. En ik moest verschrikkelijk huilen. Dus ik barstte echt in een verschrikkelijke huilbui uit. En die mensen keken me ook aan van, holy mackie, dit is al een stuk verder gegaan dan, weet je. Ja. En ik zelf ook. En op dat moment realiseerde ik me pas dat ik in die burn-out zat. En zo was het ook bij Wat een mooie dag. Ik weet niet precies wanneer het was, welk jaar. Maar ik zat in de Schouwburg. Volgens mij zelfs in Carré. Hè, de Olympus van de theaterzalen. Brigitte Kaandorp was daar. Ik was daar met een vriendin. En zij zingt dan Wat een mooie dag. Maar in het begin van dat liedje weet je nog niet waar het over gaat. Maar de eerste keer dat haar refreintje komt, Wat een mooie dag, moest ik al heel hard huilen. Omdat ik blijkbaar meteen gevoelsmatig voelde... ja, gevoelsmatig voelde een beetje een dubbelopje. Ik voelde wat ze bedoelde, namelijk... jij bent voor altijd weggegaan en de wereld gaat gewoon door. Maar ik realiseer me dat nu voor het eerst... dat jij bent weggegaan en nooit meer terugkomt. En dat komt pas later in het liedje. En toen zei die vriendin ook van mij van... Jezus, man, wat is met jou aan de hand? En toen dacht ik, ja, ik lig in een scheiding. Dat had ik eigenlijk ook nog nooit met mezelf over gehad... of met iemand anders over gehad. En dat ging ook door. Hè, ik weet nog wel dat ik toen gescheiden was... en dat ik toen van de vader van mijn dochter... en dat ik op mijn werk zat en het voelde letterlijk... alsof het vloerkleed onder me werd weggetrokken. Maar letterlijk, hè, wat mensen tegenwoordig zeggen, letterlijk... dat het voelde echt zo. En zij luidde dat met dat lied in, ja. Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En ik loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan. Gauw een laatste zoen, zoals elke morgen. Leeg is opeens het plein. Ik hoor een duif ergens in de zonneschijn. En ik loop weer naar huis, zoals elke morgen. Wat een mooie dag, alsof er nooit iets is gebeurd. Alsof de nacht niet heeft bestaan. Alsof het nooit donker is geweest. Een mooie nieuwe dag, ik voel de warmte van de zon. Toch in het duister, mijn hele wereld is vergaan. man die fluit. En in de straat laat de meneer zijn hondje uit. De bakker bakt zijn brood, zoals elke morgen. Iemand koopt een krant. En bij de kapper komt de eerste vroege klant. De stad is weer ontwaakt, zoals elke morgen. Wat een mooie dag, alsof er nooit iets is gebeurd. Alsof de nacht niet heeft bestaan. Alsof het nooit donker is geweest. Een mooie nieuwe dag. In het duister, mijn hele wereld is vergaan. Wat een wanhoop, wat een tranen. Je komt nooit meer terug. Wat een radeloze strijd. Je bent na al die tijd voor eeuwig weggegaan. Brigitte Kaandorp. En wat een mooie dag. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Japke D. Bauma. En ja, prachtige muziek die je deed denken aan een periode dat je er doorheen zat. Ja. Burn-out had. En zij zelf, is ook goed, hè? Ja, heel, ziet, goed, heel en, goed. En wat ik hier zo lekker vind, is dat ze gaat ook helemaal vol, hè, uit. Ja. Want ze is natuurlijk altijd... ze doet net alsof ze helemaal niet kan zingen. Ze had zo'n hit met Herman Vinkers. En dan doet ze heel overdreven met de stem. En hier gaat ze helemaal voluit. En hoe geweldig ze zingt. En die levenswijsheid van die vrouw. En het is zo goed om juist deze kant ook te hebben bij al die komische momenten waarin je in je broek las van het lachen om haar. Ja, ik vind haar echt een monument van een vrouw. Ja, en je beschreef dus ook een huilbui die je had op het werk. Ja. Ja. Heb je er veel gehad? Waarom hebben vrouwen dat toch veel meer op het werk? Nou, omdat we dat ook leren. Wij hoeven ook niet daar ons voor te schamen. Heel veel mannen denken dat ze zich daarvoor moeten schamen. Ik heb ook een hoofdstuk in het boek natuurlijk over huilen op het werk daaraan besteed. Mannen die moeten dan altijd hun act together houden. Die mogen natuurlijk niet huilen, die moeten sterk zijn. Ik heb heel veel geschreven over de verschillen tussen vrouwen en mannen. En ik doe nu verschillen tussen aanhalingstekens, want die verschillen zijn heel klein. De sociale conventies die geven vrouwen de gelegenheid om daarvoor uit te komen en om daarover te huilen en te praten over problemen. En mannen mogen dat niet. Dus dat is eigenlijk de enige reden waarom mannen dat niet doen. Minder. Want je zei ook aan het begin, hè, van neem een huisdier met een vacht waarin je hard en hartstochtelijk kunt uithuilen als alles mislukt. Ja. Mislukt op kantoor. Ja, heb je een huisdier? Ja, zeker. Ja, wat voor vacht heb je thuis liggen? Twee katten. Ben jij meer iemand die dan gaat huilen als je thuis bent, of meer iemand die het meteen op het werk doet? Nou, ik huil niet meer zoveel. Waar ligt dat aan? Ja, weet ik niet. Ik heb EMDR gehad. Dat kan ik echt iedereen aanraden. Om de breuk met de vader van mijn dochter te verwerken. Ontzettend een goede techniek. Die ook gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Die echt helpt. Maar ik huil wel. Bij reclames of zo. Ik ben echt een sukker voor die hele goede gemaakte reclames. Er was zo'n reclame van Pickwick Thee. En dan waren de mensen die moesten het goed maken met elkaar. Nou, dan kan je hem echt opdweilen. Tegelijkertijd, slecht gemaakte fake nep emoties. Dat doet me dan niks. Dus dan zit ik echt van, waar moet ik hier dan niet om huilen? Dus ik ben wat dat betreft een kanarie in de kolenmijnen van of iets goed gemaakt is of niet. Dus ik huil zeker voor dingen. Maar ik heb goddank ook minder om over te huilen de laatste tijd. Het gaat heel goed. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens, even denken hoor. Ja, echt wel dat ik heel kwaad was. Toen zei iemand van ja, je wordt niet bevorderd. Ja, hoe heet zoiets? Promotie. Dank je. Omdat je alles een keer een burn-out hebt gehad. Dat zei dan iemand van de hoofdredactie. En ik weet nog wel dat ik heel boos was daarover. Omdat later bleek dus ook dat het moment dat ik namelijk wel werd, een promotie kreeg, midden in die burn-out notabene, was het binnen een week over. Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, hè, maar ik kreeg het vertrouwen van een collega. Joh, kom maar bij ons, kom maar bij mijn redactie. En dat was ook heel chill, zoals mijn dochter zou zeggen daar. En ik ga maar even kijken wat je leuk vindt om te doen. En binnen een week stond ik binnen, geloof ik, met de 2 dagen op de voorpagina met een verhaal over de merel. De merel zingt steeds vroeger. En ik was er binnen een week was ik die hele burn-out vergeten. Want als je nu dan met terugwerkende kracht zou analyseren, hoe ben je aan die burn-out gekomen? Wat was het bij jou dan? Oh, maar dat is voor iedereen of voor heel veel mensen hetzelfde. Dat is een gebrek aan erkenning. Mensen zien je niet. Mensen zien niet wat je doet, hoe belangrijk je bent. Iedereen heeft erkenning nodig. Autonomie is heel belangrijk. Dus dat je zelf kan zeggen van nou, ik ga vandaag eens even thuiswerken. Of ik, weet je wat, het lukt me vandaag niet. Ik probeer het morgen nog een keer. En wat ook heel erg belangrijk was in die eerste burn-out is, als je nog onervaren bent, kost het je ook gewoon heel veel tijd. Dus je moet heel veel tijd investeren. En dan zit je nog aan de verkeerde dode paarden te trekken, waar je heel veel tijd en energie aan kwijt bent. En als je dat in een soort kookpan stopt, dan komt daar bij heel veel mensen een burn-out uit. En kun jij dan nu wel beter bij jezelf aanvoelen van, hey, dit gaat de verkeerde kant op? De signalen zien. Nou, ik heb op een gegeven moment bedacht, ik neem onbetaald verlof op voor een groot gedeelte van mijn week. Anders dan overleef ik het niet. Ik wil er niet dramatisch over doen, maar het is een slopend vak van columnist. Je moet elke week de enorme meloen eruit poepen. Oh, ik moet niet eens heel erg om deze metafoor lachen. Het is echt een ongelooflijke klus. En ik ga er niet over zeuren, want ik ben natuurlijk zeer bevoorrecht dat ik elke week mensen mag lastigvallen met mijn verhalen. Maar het is een ontzettende druk. En de enige manier om dat aan te kunnen is als je daarnaast natuurlijk niet allemaal nog dingen moet doen. En dus ik moest dan ook nog eindredactie doen. Ja, op een gegeven moment dacht ik, doei, dat lukt helemaal niet. Maar de hoofdredactie die zei, ja, je moet ook eindredactie doen. Want iedereen doet, dat is helemaal niet waar. Heel veel mensen doen helemaal geen eindredactie, maar goed. Maar jij wel. Ik moest dat doen. Ja. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik neem gewoon onbetaald verlof voor die eindredactie. Een enorme investering, want dat kost natuurlijk heel veel geld. En ik dacht, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. En wat er gebeurde was dat ik dus ineens ruimte kreeg om een heel bedrijf op te zetten. Dus ik heb nu een heel bedrijf waarin ik lezingen geef. En wat ongelooflijk leuk is, maar waarin ik wel zelf kan bepalen wat ik aanneem, wanneer ik dat ga doen. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend mijn column geschreven, omdat ik door de week, ik had per ongeluk weer een migraineaanval. Dat heb ik eens per jaar. En dat ik dacht, oh, wacht even, dan doe ik het in het weekend. Nou, hoe lekker is dat? Van heel veel werkgevers mag dat ook niet. En dus ik heb dat ook als een positief iets gezien dat dat mocht. Ja. Ik breng dat financiële offer, ik krijg die dagen terug. Ja. Mensen hebben niet in de gaten hoe ontzettend waardevol 2 hele dagen in de week zijn waar je zelf mag bepalen wat je doet. En dat zijn dan, heel veel mensen gaan dan dus parttime werken en doen dan in die 2 dagen iets anders buiten hun werk. Dus dat snap ik heel goed. Ik gebruikte die 2 dagen om een bedrijf op te zetten. Japke D. Bauma. Die is Japke D. Bauma vanwege Hans P. Witteveen. En Hans P. Witteveen kwam bij ons op de middelbare school toen wij 14, 15-jarige bonkige, schonkige nerds waren. Jij heel lang en blond en ik heel klein en donker. En ja, als jij iets wil weten, als jij ergens van onder de indruk bent, dan doe je het ook gewoon helemaal totaal. Dus als jij kantoorleed wil uitspinnen, dan doe je dat ook gewoon compleet, totaal. De verhouding tussen de seksen helemaal, totaal. Babyboomers, alles erop en dran. En dat is het fijne aan Japke D. Bauma. Je krijgt een verhaal en daarbovenop een analyse en daarbovenop slagroom en een rode kers en sprinkels om het helemaal af te maken. Japke D. Bauma is helemaal totaal en daarom hou ik ook zoveel van haar. Jeetje, Meili Vos had nog tijd om in de campagne voor mij in te spreken. Ja. Dat is wel mooi, hè? Ja. Is wel iemand over mijn jeugd gesproken. Ja. En herken je wat ze zegt, van dat je er dan ook helemaal in duikt? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze me wel heel veel credit nu geeft. Het is in ieder geval zo dat het heel veel is. Heel vaak in mijn leven gehoord, ja, het is wel heel veel. Het kan ook wel wat minder. En dan denk ik, ja, nee, waarom zou je het dan doen? Hè, je moet het wel helemaal doen. Tegelijkertijd leg je daar de lat heel hoog mee. Krijg je burn-outs van. Want je kunt het niet allemaal doen. Maar het moet wel een soort streven zijn om te doen. Ja. Overigens klopt het niet wat ze zegt over Hans B. Witteveen. Want ik had Japke D. Bauma meer van via Peter R. de Vries. Ik had een enorme respect voor die man. Ook omdat ik het een beetje een praatjesmaker vond. En Capsones, Peter R. de Vries, want hij wilde natuurlijk mee zich onderscheiden van de Peter de Vriezen, waar de 3000 miljard van zijn. Mm-hmm. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe ook Japke D. Bauma. Want dat is dan een soort iets, dat wordt dan iets. En dat bleek dus ook zo te zijn. Ja, ja. Nou, later heb ik die idee, of voor een hele andere reden, omdat mijn grootmoeder, ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder Japke Doutzen, zei het de Doutzen. Doutzen Wiebke Knossen. En toen zij overleed, zij is heel belangrijk voor me geweest. Heel, heel lang verhaal. Maar ze is heel, heel belangrijk voor me geweest. En toen dacht ik, nou, die D is dan natuurlijk nog belangrijker om erbij te houden. Ja. En dan maak ik hem met een streepje aan mijn naam vast. En dan doe ik een kleine D, want dan kan ze altijd overal mee naartoe. En dat is nu natuurlijk een beetje uit de hand gelopen. Het is gewoon nu non de plume geworden. En wanneer ben je helemaal klaar met het kantoorleven? Niet. Want mensen die schrijven over het leven, die vraag je ook niet. Goh, wanneer ga je ophouden met schrijven over het leven? Kantoor, werk, carrière is als het leven. Het is een enorm onderwerp. Mensen zitten daar 8, 9, 10 uur per dag. Zijn ze daarmee bezig? Dus ja, waarom daar zitten zoveel aspecten aan? Dan kan ik de rest van mijn leven mee verder. De krant die zei op een gegeven moment, ja, kun je je onderwerp iets verbreden? Dus niet alleen kantoor en werk, maar ook het leven, dingen, verhuizen, kinderen krijgen, noem maar op, tatoeages, katten. Want dan kan je namelijk naar de redactie Leven. En daar kan je dan elke week een hele pagina krijgen. Dus het is ook heel pragmatisch dat ik dacht, nou ja, dat is leuk. Maar ik schrijf natuurlijk nog steeds over kantoor en over werk, gelukkig. Maar ook over andere dingen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten voor een volgende gast. En zij mogen dan zelf ook weer wat kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. En zo blijft het in evenwicht. Wat ga je achterlaten? Nou, ik ga de scheurkalender achterlaten. Afscheuren is het nieuw doorpakken. De Japke D. Bauma scheurkalender. Omdat ik wel merk dat ik er misschien wel een beetje te trots op ben. Dus mensen worden er een beetje chagrijnig van. Ja, nu weten we wel dat je een kalender hebt. De grote droom van mij was om een kalender te hebben zoals van Coat en de Bie, mijn grote helden, de scheurkalender. En ik heb nu zelf een scheurkalender. En ik moet er een beetje afstand van nemen. Want andere mensen worden er echt helemaal chagrijnig van. Dus ik laat hem hier graag achter. Ik interviewde laatst Aafbrand Kostjes over haar boek Gun iedere kabouter zijn eigen muts. En daarin staat ook een levensles die ze heeft van comedians. Je mag trots zijn en piekeren. Trots en of piekeren over wat je hebt gedaan. Tot 11 uur 's ochtends de dag daarna. Oh, okay. En daarna is het gewoon klaar. Ja, nou, dat is wel goed. Maar ik denk dat het wel gezond is om ook voor de mensen om me heen om af en toe even die scheurkalender te parkeren. Ja. En jij mag ook iets kiezen. Ja, het zijn ook 3 boeken. Oh, leuk. Boeken. Oh, gelukkig. Heel veel mensen doen dat. Peter K. liet achter Code Rood. Een boek wat hij samenschreef met Thijs Broer over het verhaal achter het coronabeleid. 10 zetels van Geert Dales. Ja, niemand wil dit hebben, op de een of andere manier. Oh, erg. En dit is een zelfhulpboek achtergelaten door Katrien Zwartenbroeks. En het een leven vol zelfvertrouwen in 10 stappen. Oh ja, nee, dat is helemaal mijn ding. En de 9e gaat je verbazen, denk ik. En ook lees even de titel voor. Ja, The Right Mindset. Nou, dit is helemaal me time. Love my job. Als een jas. Heerlijk, dankjewel daarvoor. We eindigen met De Liefde. Die Amazing Stroopwafels. De Rotterdammers. Nummer Oude en Maasweg. Waarom dat nummer? Ja, jeetje. Ik heb er een hele column over geschreven, over Oude Maasweg. Het is het allermooiste Nederlandstalig liedje wat er is. En daar blijf ik ook bij. Ja, ik moet natuurlijk wel open blijven staan voor nieuwe invloeden, maar geloof me. Alles is mooi aan dit liedje. De lyrische tegenstem. Het is een hele bijzondere tweede stem. Ik ben ook zelf een soort muzikaal en ik kan het heel erg waarderen. De lyrische gitaar, solo. Maar vooral de boodschap. Ik ben heel erg gevoelig voor stemming en voor wat voor boodschap wordt er door allerlei geluiden en wat voor beelden roept het op. En het is een soort oer-Hollandse road movie over een man die midden in de nacht met zijn Fort Towners busje op de Oude Maas zegt, God mag weten wat hij er doet, maar dat maakt niet uit. En hij strandt daar natuurlijk, hè, op de snelweg met een leeg tank. Maar dan komt de aap uit de mouw. Er is ook sprake van liefdesverdriet. En dat hebben ze toch echt wel heel erg mooi verwoord. Het nummer eindigt met een totale knock-out. Dus ze zeggen, nu ik je nooit meer zie, probeer je dat eens voor te stellen. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg. Nou, dat is al de meest. Nou, ik ben daar naartoe gereden met mijn grote liefde destijds. En geloof me, het is een desolate plek. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg. 3:15 in de nacht. Het regent ook nog. Hij ziet de Caltex in de nevel. Olievlek op de Maas. Rotterdam. Maar een van mijn tweede grote liefde qua steden. Dit nummer doet het wel aan alle kanten. Erger kan je ook je liefdesverdriet niet op een rijtje zetten, nee. En nog eventjes kort, werk zoals de Wegenwacht en je zult gelukkig zijn. Oh, de Wegenwacht. Ja, want die had er dan natuurlijk daar ja, moeten die zijn. Had daar moeten staan. Ja, iedereen moet werken zoals de Wegenwacht. Heb je nog even een half uur? De Wegenwacht, er is een probleem. Zij komen en het is opgelost. En als het niet is opgelost, dan zorg ze dat je thuis komt. Dan kan je instappen, meerijden. Ze hebben ook nog tips voor je waar de beste koffiebroodjes langs de weg te koop zijn. Het zijn nuchtere, normale mensen. Hoe lekker. Ze hebben dan zo'n toolkit. Dat heb je dus, hebben Scrum Masters met zo'n pastelkleurig overhemd tegenwoordig ook. En met toolkit. Joh, zo de wiet erop. De Wegenwacht heeft echt een toolkit. Namelijk een gereedschapskist. Die gaat soms open. Daar komt dan iets uit. Bijvoorbeeld een panty. Daar kunnen ze dan een drijfriem of zo mee repareren. Ik weet dus niet precies. Zoek dat even naar. Een feestnaar. Het feestnaar, dank je. Jij weet dat natuurlijk, dat soort dingen. Zoek het op in mijn boek. En dan gebeurt het. Dus kom in actie. Wanneer je in actie moet komen. Ja, als werknemer. Ook niet eerder. Niet eerder. Want proactieve mensen, hands-on, alsjeblieft. Blijf met je tengels van mijn werk af. Of ga er niet je mee bemoeien als het niet nodig is. Je belt die mensen, ze komen. Het is gefixt. Ik heb ook een huishoog respect voor de mensen van de IT-afdeling. Die dan alles regelen en zorgen dat het allemaal weer werkt. Ja. Ze weten van want ze kennen alle technische toestanden. Het is binnen no time klaar. Ze zijn opgeruimd. Ze rijden weg en je denkt, wat een helden, wat een legende zijn dit. Waren we allemaal zo als de Wegenwacht. En we zouden gelukkig zijn. Echt kundig, helpend en op het juiste moment in actie komen. Ja, en weer weg. En weer weg. En weer door. Dankjewel, Japke de Bauma. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app en zoek Misha op. En laat me ook weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op de socials, @MishaBlok. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see fade, like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive, and so glad to be alive. Nowhere to run, another guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island Serenade. Van je los.